เอาต่อนี้ไปพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่โลกสันนิบาตอันนี้มันก็ถ้าพูดถึงความจริงโดยสมมติแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างดีหนึ่งกับชั่วหนึ่งนี่เนี่ยให้พากันศึกษาให้เข้าใจก็เพราะคนเราเนี่ยมันไม่เข้าใจเรื่องดีกับชั่วนี่เนี่ยมันจึงยากอยู่ความเป็นอยู่มันจึงค่อยวุ่นวายเดือดร้อนถ้าผู้ใดรู้ดีกับชั่วนี่แจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะดีกับชั่วเหมือนดำกับขาวไอ้ดำนี่มันก็มีประโยชน์อย่างสีดำหมู่นี่เขาก็ใช้กันอยู่ทั่วโลกเลยสีขาวก็มีประโยชน์เหมือนกันไอ้ความชั่วนั้นมันมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรมันมีประโยชน์เพราะเมื่อรู้ว่ามันชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ผู้ใดทำชั่วแล้วมันได้ประสบกับความทุกข์รู้ตัวแล้วก็ละความชั่วนั้นเสียมาทำความดีต่อให้เต็มความสามารถเข้าไปมันทำให้ความดีนั้นเจริญไปเรื่อยๆเพราะมันเห็นโทษแห่งความชั่วมาแล้วว่าความชั่วนั้นมันก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรมันได้สัมผัสมาเป็นสักขีพยานแล้วแล้วรสชาติแห่งความดีมันทำให้ได้รับความสบายใจอย่างไรมันก็รู้นี่ถ้าไม่มีของเทียบกันอย่างนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะลงทางใดทางหนึ่งได้อย่างเด็ดเดี่ยวเหตุที่บุคคลจะทำความดีได้โดยตลอดไปไม่ยอมละทิ้งความดีก็เพราะเบื่อหน่ายต่อความชั่วจิตใจของคนเรานี่ถ้าว่างๆจากความดีแล้วไอ้ความชั่วมันก็เกิดขึ้นมาแทนเหมือนแผ่นดินที่มันว่างจากพืชที่มีผลต่างๆนั่นแหละเจ้าของที่ดินปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดานะมันก็เกิดหญ้าอันไม่เป็นสิ่งที่ต้องการขึ้นมารกทึบเลยจิตใจของคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้ฝึกฝนนี่นะก็มันมีพืชอยู่สองอย่างอันนี้แหละพืชแห่งความดีหนึ่งพืชแห่งความชั่วหนึ่งพืชทั้งสองอย่างนี่มันก็เป็นศัตรูกันเหมือนอย่างพืชผลภายนอกกับหญ้านั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าต้นไม้ที่มีผลมันเกิดมันเจริญแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปปกคลุมพื้นดินไว้แล้ววันนี้หญ้าอันเป็นศัตรูมันก็เกิดไม่ได้นั่นก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยแต่ระยะที่ต้นไม้ที่มีผลยังไม่งอกงามเจริญเต็มที่หญ้ามันอาจขึ้นครอบงามได้เจ้าของต้นไม้ก็ต้องหมั่นดูแลต้องชำระหญ้าถอนหญ้าอยู่เสมอเช่นนี้แล้วไม้พืชอันนั้นมันจึงค่อยเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะหญ้ารากของหญ้ามันไม่ได้ไปแย่งกินอาหารของพืชที่มีผลนั้น มันถึงเจริญงอกงามขึ้นได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจของคนเรานี่นะมันก็มีพืชอยู่สองชนิดอย่างว่านั่นแหละมันผสมผสานอยู่ในใจเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้ตรงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในขณะหนึ่งก็คิดดีขึ้นมาท่านไปอีกในขณะหนึ่งคิดชั่วขึ้นมาของมันมีมันมีอยู่ทั้งสองอย่างแต่มันมีใจนั้นเป็นประธานขณะใดถ้าใจมันชอบความชั่วขึ้นมามันก็ปรุงแต่งเรื่องชั่วขึ้นมาไอ้เรื่องดีก็เกิดไม่ได้ในขณะใดจิตใจน้อมไปในทางที่ดีชอบกับความดีปรุงแต่งความดีแล้วก็ใช้กายวาจาทำดีพูดดีไปไอ้ความชั่วมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ในขณะนั้นนะมันเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนสามัญทั่วๆไปวันนี้ลองมาวิจารณ์ดูไอ้พระอริยะบุคคลนะนั่นเนี่ยท่านเป็นผู้รู้ความจริงของชีวิตตามเป็นจริงและวันนี้สิ่งใดที่มันชั่วท่านก็ละให้ขาดเด็ดไปเลยด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็มีแต่ความดีเท่านั้นอยู่ในใจของท่านเพราะว่าเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วนะมันถอนรากของความชั่วออกหมดความชั่วเกิดขึ้นไม่ได้เลยมีแต่ความดีคือบุญกุศลเท่านั้น อยู่ในดวงจิตของท่านดังนั้นพระอริยบุคคลนับแต่พระโสดาเป็นต้นไปท่านจึงไม่ก่อเรื่องยุ่งเรื่องยากลำบากให้แก่ใครต่อใครเลยท่านมีปัญญารู้ว่ารู้จักทางในความเสื่อมรู้จักทางในความเจริญได้ด้วยตนเองในวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอันคนธรรมดาสามัญนี่บางคราวก็รู้บางคราวก็หลงไปนั่นลองเทียบกันดูมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคราวไหนมันหลงมันก็สักจะทำผิดพูดผิดไปคิดเห็นผิดไปเป็นอย่างนั้นคราวไหนมันรู้ตัวมาก็ทำถูกพูดถูกคิดถูกไปตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ทุกคนให้พิจารณาดูตัวของเราเองว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมในเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครจะไปตามรู้ให้ใครต่างคนต่างต้องพิจารณาตัวเองเสมอไปไม่เช่นนั้นแล้วก็จะละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปไม่ได้จะไปคอยให้แต่ผู้อื่นตักเตือนว่ากล่าวอยู่อย่างนั้นถึงจะละชั่วทำดีได้อย่างนี้ไม่ไหวก็จะมีใครแล้วตามสอนเราเตือนเราอยู่ทุกอิริยาบถนั้นไม่มีในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ตามสอนใครบอกใครเพราะว่าคนเป็นจำนวนหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านแล้วจะไปสอนใครทุกคนทุกระยะได้ไม่มีเป็นงั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งเป็นคราวชี้หนทางผิดหนทางถูกให้ผู้มีปัญญาฟังแล้วก็เห็นว่าทางนี้เป็นทางผิดก็พยายามรักษากายวาจาใจของตนอย่าให้มันทำไปในทางที่ผิดอย่าให้พูดไปในทางที่ผิดอย่าให้มันคิดไปในทางที่ผิดนั่นทำเอาเองนะฝึกตนเอาเองอย่างนี้นะ ฝึกไปมานี่ก็ได้ฟังธรรมตามการตามเวลาที่มาถึงก็เป็นเครื่องสะกิดใจเตือนใจให้ตื่นตัวไม่ให้ประมาทหลังจากฟังธรรมแล้วก็ตื่นตัวก็ตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยระมัดระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจของตนอันนี้นับว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำกันมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าดังนั้นนะทุกคนให้ตื่นตัวกันว่าเรายังมีดีกับชั่วปนเปกันอยู่ในหัวใจนี้ความชั่วถ้าพูดตามหลักใหญ่ๆแล้วก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงไอ้ความดีมันก็ตรงกันข้ามนั่นแหละคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มันไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยซึ่งว่าคนเรานั้นจะไม่รู้ความดีความชั่วได้ถ้าหากว่าเอาใจจดจ่อเพ่งพิจารณาจริงๆก็รู้ได้ทุกคนแหละแต่นี่ส่วนมากมันไม่ได้เอาใจจดจ่อมาพิจารณาตัวเองมันถึงไม่เห็นความดีความชั่วในตัวของตัวเองผู้ใดมาพิจารณาตัวเองอยู่เสมอมันก็เห็นได้ก็อย่างเคยพูดลักษณะอาการแห่งกิเลสสามกองนี่มาไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วนั่นน่ะทุกคนต้องให้รู้สิมันเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือนี่นะดีกับชั่วนะนั่นแหละท่านเมื่อบุคคลมีการยินดีในการบริจาคทานอยู่เช่นนี้นี่มันก็จะไม่คิดโลภอยากได้ของใครต่อของใครมาเป็นของตนนั่นแต่ถ้าใครเกิดความตนีหวงเห็นไม่เฉลี่ยเจียจานเลยได้มาเท่าไหร่ก็หวงว่าอย่างนี้นี่ความโลภ ก็เต็มตัวเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาโดยทางที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลผิดธรรมก็เพราะความโลภนี่จะเป็นมูลเหตุนั่นเนี่ยก็รู้กันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาจิตใจตัวเองว่ามันมีอยู่ไหมความโลภแบบนี้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยทุกคนต้องพิจารณาตัวเองให้จะให้ผู้อื่นทักท้วงให้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็โกรธถ้าใครไปพูดลงว่าคุณนี่เห็นแก่ตัวนะมีสมบัติมากมายก็ไม่เฉลี่ยเสียจานใครเลยอย่างนี้โอ้ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยทีเดียวนั่นนะเพราะฉะนั้นใครก็จะไม่กล้าไปพูดอย่างนั้นต่อหน้าเลยนอกจากเขาพูดรับหลังเท่านั้นแหละฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีที่เคารพสักการะบูชาเนี่ยยากอยู่นะที่มันจะละกิเลสเหล่านี้ได้เพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่ยอมให้ใครสั่งสอนไม่ยอมน้อมน้อมต่อใครอย่างนี้แล้วใครก็สอนไม่ได้ใครก็แนะนำสั่งสอนไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นการที่บุคคลจะผู้มีความรู้ทั้งหลายจะสั่งสอนผู้อื่นได้ก็เพราะผู้อื่นยอมให้สอนน้อมตัวน้อมกายน้อมใจเข้ามายอมให้แนะนำสั่งสอนท่านก็จึงสอนได้เป็นอย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะถ้าใครไม่น้อมน้อมมาหาพระองค์ก็ไม่สอน ผู้นั้นจะทำชั่วจะไปตกนรกอเวจีนี่ก็แล้วแต่พระองค์ก็วางอุเบกขาลงไปเพราะเหตุว่ามันช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเช่นนี้เนี่ยลองพิจารณาดูสิปฏิปทาของพระพุทธเจ้าก็ดีดังนั้นเรื่องพุทธศาสนานี่จึงหมายความว่าเป็นเรื่องความสมยอมไม่ใช่เป็นเรื่องบังคับความพอใจอันนี้มันก็สงสมกับคำที่ว่าบุคคลมาเห็นโทษแห่งความชั่วแล้วอยากทำดีอยากเป็นคนดีนี่นะผู้นั้นเป็นผู้ตื่นตัวรู้ตัวได้อย่างนี้แหละมันได้ลำพังตัวเองไม่มีปัญญาที่จะมาละความชั่วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปได้เมื่อรู้ตัวได้อย่างนี้นะก็จึงน้อมกายน้อมใจของตนเข้าไปหาท่านผู้รู้กลัวตนบุคคลผู้ประพฤติดีประพฤติชอบหน้าเคารพนับถือทั้งมีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดทั้งมีความประพฤติเรียบร้อยไอ้อย่างนี้นะก็เข้าไปหาท่านผู้เช่นนั้นนะไปยอมให้ท่านแนะนำสั่งสอนเข้าไปก็จึงสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้โดยตนเองสามารถละความชั่วไปได้ไม่เด็ดขาดก็เรียกว่าละไปได้เป็นจำนวนมากยังเหลือก็เพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะสามารถทำความดีให้สูงขึ้นไปได้โดยลำดับอันบุคคลจะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้ก็เพราะว่าเป็นผู้ไม่โลภเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณาเมตตาตนนะนี่แหละสำคัญนะปรารถนาอยากให้ตนพ้นจากทุกข์นี่เป็นบุคคลเป็นผู้ไม่หลงคือมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าตนนั้นนะมีคุณธรรมสูงต่ำขนาดไหนมีบุญมากน้อยเพียงใดสิ่งใดที่ตนยังหลงไหลอยู่ก็รู้ว่าตนยังหลงอยู่เรื่องนั้นอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงไม่ใช่ว่าจะไปให้ละกิเลสจนหมดแล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่หลงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคำว่าผู้ไม่หลงนี่พยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ตัวอยู่ว่าตนนั้นยังหลงไหลอยู่ในเรื่องนั้นอย่างนี้พยายามระวังตนไม่ให้มันหลงถ้ามันหลงไปอย่างนี้ก็รีบตั้งสติขึ้นใหม่พิจารณาแก้ไขตัวเองอย่าให้มันหลงในเรื่องนั้นนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้พยายามละความหลงออกจากจิตใจตัวเองอยู่เสมอไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้คนที่ไม่มีความเพียรความพยายามนะแม้ตนเองหลงอยู่ในเรื่องนั้นก็ปล่อยมันหลงอยู่อย่างนั้นแหละเช่นบางคนเนี่ยเคยโกรธเป็นนิสัยติดตัวอยู่ก็ปล่อยมันโกรธอยู่นั่นแหละอย่างนี้นะไม่เพียรพยายามละมันนี่เรียกว่าหลงอ่ะหลงในสิ่งที่เป็นอัปปมงคลว่าเป็นมงคลอันที่บางคนเมื่อได้โกรธแล้วสบายใจดีถ้าไม่ได้โกรธแล้วไม่สบายใจอย่างนี้ก็มีนะนั่นแหละนิสัยมันติดมาแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยพะนี่ไม่รู้ตัวว่าความโกรธนั่นนะมันก่อความทุกข์ความพินาศให้แก่ตนอย่างไรอ่ะไม่รู้ตัวนี่แหละจึงว่ารวมความแล้วมันก็อยู่ที่ความหลงแหละวันนี้นะเมื่อบุคคลมาภาวนาเข้าไป สำรวมจิตใจฝึกใจของตนให้สงบลงอย่างนี้มันก็เห็นสิบะนี่นะเห็นโทษแห่งความโลภเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นโทษแห่งความหลงนั่นมันก็เห็นแล้วบะนี่เห็นเรื่องราวของตัวเองนะก็ความหลงนี่มันมีลักษณะอย่างนี้หนอมันทำให้คนเรานั่นทำผิดพูดผิดคิดผิดไปจากความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าหลงเนี่ยว่าความรู้ตัวเนี่ยสำคัญนะให้พากันเข้าใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจไม่ได้เลยเมื่อเรามาพิจารณาเห็นตัวเองว่าตนเองนั้นยังมีกิเลสชนิดนั้นอยู่นี่ยังรู้อำนาจแก่กิเลสบางสิ่งบางอย่างอยู่ผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามสำรวมระวังไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นฝึกตนไปเลื่อยไปไม่ให้ความหลงนะมันเข้าครอบงำจิตใจได้รู้ตัวว่าตนนั้นจะต้องแตกตายทำลายขันลงไม่ใช่ว่าจะอยู่ยั่งยืนในโลกนี้ตลอดไปหามิได้แล้วจะมาหลงมาเมาเอาอะไรอยู่ก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละก็ความจริงก็ไปอย่างนั้นจริงๆไม่ทราบว่าจะเมาโลภเมาโกรธไปทำไมอ่ะนี่เพราะว่าการโกรธมันก็โกรธให้บุคคลส่วนมากนะแต่โกรธให้สิ่งของก็มีอยู่หรอกแต่ว่าเป็นครั้งเป็นคราวนานๆยังมีครั้งหนึ่งไอสิ่งของบางสิ่งบางอย่างนะมันยุ่งยากเช่นแก้ไขของบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดมันไม่ดีอะไรแบบนี้นะมันแก้ยากนะทุบทิ้งไปซะเลยก็มีมันโกรธมาแล้วจับโยนทิ้งอย่างนี้เนี่ยเรียกว่านั่นโกรธให้สิ่งของทีนี้โกรธให้บุคคลนี่สิมันหลายอะมันมากนะเพราะอย่างนี้นะมันควรจะตื่นตัวได้ควรจะตื่นตัวว่าไอ้เรื่องความโกรธเนี่ยมันไม่มีดีอะไรแม้แต่น้อยเดียวมีแต่ทางเสียทุกคนมันต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองนะเมื่อปฏิบัติธรรมเข้าไปลึกเข้าไปแม้โกรธน้อยหนึ่งก็เห็นว่ามันมีพิษถ้าบุคคลไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่นะไม่ได้ภาวนาสมาธินี่ต้นโกรธอย่างรุนแรงอยู่ก็ยังไม่รู้ตัวว่ามันมีพิษมีสงต่อตัวเองลืมตัวไปอย่างนั้นนะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าท่านจึงกล่าวว่าหลงนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะให้พากันฝึกใจของตนภาวนาเข้าไปไอการที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีให้เจริญขึ้นในตนได้ก็เพราะตนฝึกใจนี่ให้เข้าถึงความสงบอันจะไปให้ผู้อื่นนั้นนำหรือว่าสอนอยู่เรื่อยไปจึงทำความดีได้อย่างที่ว่ามานั่นนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะใครจะไปตามรักษาใครสอนใครตลอดเวลาไม่มีในโลกอันนี้ท่านั้นมีแต่ตัวของเราแต่ละคนภาวนามีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจนี้ไว้ภายในเพ่งจิตใจอันนี้เมื่อใจมันเป็นปกติแล้วเราก็มีสติประคองจิตนี้ไว้อย่าให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเช่นอย่างว่าใจเรามันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอเสมอแล้วอย่างนี้นะ แล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณานี่อยู่เสมอไปให้มันมีปกติอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีหรือพระอริยบุคคลขั้นต่ำลงมาท่านก็อยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่านี้แหละภายในจิตใจของท่านเพราะว่าความเป็นผู้มีเมตตากรุณานี่นะมันเป็นคุณธรรมของบุคคลผู้ที่ละความโกรธแล้วผู้ไม่อิจฉาพยาบาทใครนี่ผู้ไม่อิจฉาพยาบาทเบียดเบียนใครแล้วมันต้องมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ทั้งนั้นเลยนะแม้ว่าผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็ตามท่านเรียกว่ากัลยาณชนนะแปลว่าบุคคลผู้มีศีลธรรมอันดีงามอย่างนี้ก็ได้แก่บุคคลผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยอยู่ในใจเมตตานั้นตั้งจิตปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าอยู่นั้นไม่คิดที่จะให้ใครฉิบหายวายวอดคิดแต่ที่จะให้เขามีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันแม้ว่าบุคคลคนพวกนั้นจะเป็นคนชั่วเป็นคนมีความประพฤติไม่ดีก็ตามก็ยังตั้งจิตว่าขอให้เขาเป็นสุขขอให้เขาเป็นคนดีอย่าเป็นคนชั่วอย่างนั้นต่อไปเลยในใจคิดอย่างนี้อันผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมนะถ้าผู้ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจก็นึกแช่งให้มันชิบหายใจโหงไปเลยคนชั่วตายวันละร้อยละพันเราก็ไม่เสียใจอะไรหรอกนี่ใจของบุคคลผู้ที่ขาดเมตตากรุณาแล้วมันไปเมตตาตั้งแต่คนดีวะนี่นะถ้าใครทำดีก็ยกย่องคนผู้มีความประพฤติดีก็ยกย่องว่าเป็นคนดีสงเคราะห์สงหาอะไรอย่างนี้นะไอ้ถ้าใครเป็นคนชั่วเข้าไปแล้วมีแต่บอกปัดไปเรื่อยคนอย่างนี้อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยแม้ว่าเขาจะนอบน้อมเข้ามาขอพึ่งใบบุญบ้างอย่างนี้นะก็บอกปัดไปเลยไม่เกี่ยวข้องทีนี้มันก็ก่อเวรสิแบบนี้นะนั่นนี่ไปเล่นกับคนพาลนะผู้มีปัญญาทั้งหลายก็เมื่อเห็นว่าคนนี้เป็นคนพาลคนไม่ดีเป็นคนใจดำอมหิตอย่างนี้นะเราจะไปแสดงกิริยาเกลียดชังเขาให้เขารู้สึกตัวให้เขารู้สึกในใจเขางั้นมันเป็นเวรนะไม่ได้เลยเขาก็ผูกอาฆาตนะเมื่อเขาได้โอกาสเวลาไหนเขาก็มาเบียดเบียนผู้นั้นเรียกว่าเขาเอาเกลือมาแลกเอากับพิมพ์มาเสนเขาว่านั่นแหละไอ้คนดีเนี่ยไปรังแกคนชั่วไปรังเกียจคนชั่วเท่ากับว่าเอาพิมพ์มาเสนไปแลกกับเกลืออย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อรู้ว่าคนนี้เป็นคนชั่วแล้วก็สมควรจะต้อนรับเขาอย่างไรก็ต้อนรับไปอย่าให้เขาผูกพยาบาทจองเวรเราช่วยเหลืออะไรกับช่วยเหลือไปพอให้พ้นไปแล้วก็เลี้ยวไปอย่างนี้มันก็ไม่มีเวรแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายมันทำทั้งหลายมันต้องฉลาดให้รู้จักว่ามันจะมีเวรมีภัยมาถึงตัวอย่างไรต้องให้รู้ก็อย่าไปทำมันอย่าไปสร้างเวรให้เกิดขึ้นในตนพระพุทธเจ้านั้นพระเทวทัตตามรบกวนพระองค์อยู่นั้นทุกชาติทุกภพมาแต่พระองค์ก็ไม่อาฆาตจองเวรตอบพระเทวทัต พระเทวทัตเบียดเบียนพระองค์พระองค์ไม่เบียดเบียนตอบแม้ว่าบางชาติแต่พระเทวทัตฆ่าพระองค์ตายลงไปพระเทวทัตก็ไปตกนรกนั่นพระโพธิสัตว์ก็ไปสู่สวรรค์ไปคนละทางกันนั่นเนี่ยได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนู้นพระเทวทัตนับชาติไม่ถ้วนที่เป็นอย่างนี้มาจนมาถึงชาติสุดท้ายที่พระเทวทัตก็ยังคิดทำลายล้างผลาญประชุมอาชีพของพระองค์พระองค์ก็ยังมีพระเมตตาพระกรุณาต่อพระเทวทัตอยู่อย่างนั้นในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระองค์มีเมตตาเอ็นดูพระราหุลราชโอรสฉันใดพระองค์ก็มีเมตตากรุณาต่อพระเทวทัตก็ฉันนั้นนะอย่างนี้พระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอเราเป็นบริษัทของพระองค์นะเราก็พยายามนะพยายามบำเพ็ญตามพระองค์ไปบางคนก็ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้านี่พระองค์เป็นผู้มีบุญมากเป็นผู้มีคุณธรรมสูงนะพระองค์ก็ทำได้สิไอเรานี่เป็นคนธรรมดาสามัญนะจะไปมีเมตตากรุณาเท่าเทียมพระพุทธเจ้าจะได้ยังไงมักจะพูดกันไปอย่างนี้แหละผู้พูดเช่นนั้นแสดงว่าไม่ปรารถนาอยากจะมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเลยหวงความโกรธความพยาบาทว่าในใจไม่อยากละมันเชียงโยเราคนธรรมดาสามัญนี่ก็ไม่สามารถที่จะมีเมตตากรุณาสูงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าเราก็ต้องเดินตามหลังพระองค์หมายความว่าอย่างนั้นพยายามเจริญเมตตากรุณาตามพระองค์ไปได้เท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ลงมือทำถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความโกรธมันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจนี่เพราะว่าทั้งพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งผู้เป็นบริษัทก็ดีกิเลสตัวเดียวกันน่ะไม่ใช่แตกต่างกันนี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านั้นกิเลสพระองค์มีอย่างหนึ่งคนธรรมดาสามัญก็กิเลสไปอย่างหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนะเป็นอย่างนั้นวันนี้ทำเครื่องระงับกิเลสต่างๆเหล่านี้ก็อันเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บำเพ็ญธรรมะเหล่านี้แหละมาไม่ใช่เฉพาะแต่มาบำเพ็ญในชาติสุดท้ายนี้เท่านั้นตั้งแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารมาพระองค์ก็บำเพ็ญเรื่อยมาอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นแหละพระเทวทัตตามล้างตามผลาญพระองค์มาไงพระองค์ก็ไม่พยาบาทจองเวรตอบอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระองค์จองเวรตอบพระเทวทัตไปอยู่นั้นเนี่ยพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่ผู้ที่แสดงตนว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่เดินตามร่องรอยของพระองค์ก็ไม่มีทางจะหลุดพ้นจากทุกข์ในสงสารนี้ไปได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าผู้ใดหวงความโกรธอยู่เนี่ยเวรทั้งหลายก็ย่อมไม่ระงับจากจิตใจของผู้นั้นเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเรื่อยไปบัดนี้กระทบกระทั่งแล้วไม่ยอมให้อภัยกันบัดนี้ก็เป็นเวรกันไปอย่างนี้นะเกิดไปชาติหน้าไปเจอกันเข้าอีกก็เอาอีกทะเลาะกันอีกก่อความวินาศให้แก่กันและกันไปเลยไม่มีสิ้นสุดวันนี้ชาติแล้วก็ชาติเล่าเหมือนอย่างนิทานเมียน้อยเมียหลวงของเศรษฐีคนหนึ่งในอดีตการล่วงแล้วมานู่นเมียหลวงไม่มีลูกวันนี้เมียน้อยผลมีลูกอันนี้ไอเมียหลวงนี่ก็คิดว่าถ้าเมียน้อยนี่หากมีลูกมาแล้วมรดกสมบัติเหล่านี้จะตกเป็นของเมียน้อยหมดไอ้เราก็จะไม่ได้อะไรเลยอย่าเลยคิดฆ่าลูกมันเสียก็หาอุบายฆ่าลูกเวลาเมียน้อยมีท้องก็หาอุบายฆ่าลูกของเขาเสีย เมียน้อยรู้เข้ามันก็ผูกพยาบาทไว้ในใจอย่างนี้แหละผูกพยาบาทไว้ในใจเออถ้าหากว่าต่อไปชาติหน้าไปก็ขอให้เราได้ฆ่าลูกมันและฆ่าตัวมันด้วยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ฝ่ายเมียหลวงนั่นฆ่าลูกแล้วก็ฆ่าแม่พร้อมแบบนี้ภายหลังมาผู้แม่จวนจะตายก็ผูกพยาบาทเมียหลวงเอาไว้เมื่อเราตายไปขอให้เราได้อาฆาตได้ฆ่าได้ทำลายชีวิตของเมียหลวงเนี่ยอย่างนี้นะก็ต่างคนต่างตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไอ้ฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นไก่อยู่ในบ้านฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นแมวเอ้าแม่ไก่ไข่ออกมาทำไมแมวไปกินไข่ออกมาลูกใดก็แมวไปกินสุดท้ายมาแมวก็กินแม่ไก่ซะด้วยแม่ไก่จวนจะตายกับผูกเวียนกับแมวไว้อย่างนี้แหละพอต่างคนต่างตายไปเอ้าฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสือฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นละมั่งเอามาเจอเข้าเสือก็กินละมั่งเข้าไว้ละมั่งจวนจะตายกับผูกเวียนกับเสือไว้ผูกพันกันไปจนว่าฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีสามีแล้วก็มีลูกวะนี่พอมีลูกมาฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นนางยักษิณีพอรู้ว่าหญิงนั้นคลอดลูกมาก็ไปหลอกจับเอาลูกของหญิงนั้นมากินซะว่าต่อมานี่หญิงนั้นมีลูกก็รู้ตัวว่ามันจะมียักษิณีมากินลูกของตัวเองก็พาพูดกับสามีให้พาไปหาบ้านพ่อบ้านแม่เพื่อจะไปอาศัยพ่อแม่อยู่กลับไปก่อนพอเลี้ยงลูกใหญ่เดินทางไปนางยักษิณีเห็นเข้าก็เอาเดินตามนั่นละเวรมันเวรมันหน่วงเข้าไปหากันพอหญิงคนนั้นเห็นนางสุนีแปลงตัวเป็นมนุษย์มาก็รู้ได้เลยบอกสามีนั่นนั่นนั่นนางยักษิณีมาแล้วทางนั้นก็อุ้มลูกได้ก็วิ่งเข้าไปในวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นู่นคนกำลังฟังเทศอยู่มันนี่ไอ้ยักษิณีก็ไล่ตามไปเทวดาอยู่ซุ้มประตูไม่ยอมให้นางยักษิณีเข้าไปในวัดพระศาสดาทรงรู้ก็ทรงรับสั่งกับเทวดาว่าเปิดให้เขาเข้ามาเถิดว่างั้นนางยักษิณีก็เข้าไปหาพระองค์พระองค์จึงได้แนะนำสั่งสอนเอาพวกเธอนั้นเป็นเวรกันมาผูกอาฆาตกันมาหลายชาติแล้วนะควรจะรู้ตัวมันเป็นทุกข์อย่างนี้การเป็นเวรซึ่งกันและกันเบียดเบียนต่อกันและกันนะเมื่อพระองค์เจ้าทรงเทศนาแนะนำสั่งสอนไปจบลงนางยักษิณีนั้นเลยบรรลุโสดาบันนางยักษิณีในว่าเป็นเมียหลวงนั่นแหละบรรลุโสดาบันทีนี้พระองค์ก็บอกให้หญิงคนนั้นเอาลูกไปให้เขาสิลองดูหญิงคนนี้ก็เอาลูกไปมอบให้นางยักษิณีนั่นนางยักษิณีก็อุ้มแล้วก็สมเสยบุญบารมีของเด็กคนนี้โอ้ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ธรรมอย่างนี้ก็เป็นอาหารของเราไปแล้วเห็นไหมแต่นี่เรารู้ธรรมของจริงแล้วเราทำไม่ได้แล้วก็เลยเอาส่งคืนให้แม่พระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำให้ไอ้ผู้หญิงคนนี้นะเอานางยักษิณีนี่ไปเลี้ยงไว้เพราะว่าเพื่อนมีศีลธรรมอันบริสุทธิ์เราจะไปฆ่าตัดชีสัตว์ตัดชีวิตกินเหมือนแต่เป็นยักษ์อยู่นั้นไม่ได้แล้ววะนี่เจ้านางยักษิณีร้องไห้ขึ้นพระองค์จะถามเอาร้องไห้ทำไม โอ้ยตอนนี้ไปข้าพระองค์จะไม่มีอาหารกินแล้วเพราะว่าจะไปทำไปเบียดเบียนสัตว์เหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนั่นแหละพระองค์จึงรับสั่งให้หญิงคนนั้นเอาไปเลี้ยงไว้ก็จึงพาเอายักษ์คีรีนไปที่บ้านนึงก็ไปปลูกบ้านให้หลังหนึ่งให้อยู่กันแล้วก็ส่งอาหารการกินให้กินกันไปแต่ยังนางยักษินีนั้นเขาก็มีความรู้เรื่องดินฟ้าอากาศแบบนี้ก็บอกหญิงคนนั้นปีนี้มันจัดแล้งนะให้ไปทำนาลุ่มอย่างนี้เขาก็ไปทำนาลุ่มตามนางยักษินีบอกปีนั้นก็แล้งจริงๆเขาก็ได้ข้าวปีต่อไปปีนี้นะมันน้ำจะมากน้ำจะท่วมให้ทำนาดอนหญิงคนนั้นเขาก็ไปทำนาดอนน้ำท่วมไม่ถึงก็เลยไม่อดข้าวอดอาหารคนทั้งหลายก็เห็นว่านางยักษินีเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ดินฟ้าอากาศดีถึงฤดูการทำนาทำไร่มาก็ไปถามนางยักษินีนางยักษินีก็แนะนำบอกให้วันนี้นางยักษินีไม่อดอาหารเลยวันนี้คนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็มาให้ก็เลยมีกินไปจนตลอดชีวิตอันนี้แหละขึ้นชื่อว่าความดีนะเป็นอย่างนี้แหละความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วใครเห็นก็เอ็นดูสงสารถ้าเขาเสียสละลงได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็เกิดผลดีขึ้นมีผู้เอ็นดูสงสารขึ้นมาอุปการะเกื้อกูลนะไอคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละยังว่าเมื่อไม่รู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันก็สะสมกิเลสเหล่านี้ให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจก็ถึงได้ทำชั่วถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไปในสงสารอันนี้ก็เป็นอยู่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละพวกเบียดเบียนกันหมดเลยพวกไม่เชื่อคำสอนไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยรบราฆ่าฟันกันหมดนี่รู้แต่ไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไอ้พวกคนเหล่าใดนะมารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีการที่จะเบียดเบียนกันนะมีแต่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันพุทธศาสนาจะตั้งยั่งยืนมาได้นี่ก็เพราะคนที่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจอย่างที่ว่ามานั่นแหละก็ถึงได้ทำบุญบริจาคทานบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยทั้งสี่มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นนี่ถ้าหากว่าชาวบ้านนะไม่มีคุณธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจอย่างว่านี่ก็จะไม่มีแก่ใจอ่ะทนุบำรุงวัดวาศาสนาได้เลยเดี๋ยวก็จะโทษพระภิกษุสามเณรว่าไม่ทำการทำงานอะไรให้เกิดประโยชน์เพียงแต่อาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่มันน่าพูดจริงๆนะตรงนี้นะเพราะถ้าดูผิวเผินแล้วพระสงฆ์นี่ไม่เห็นทำอะไรช่วยประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองอะไรตื่นเช้ามาก็เพียงแต่ว่าได้บาทแล้วก็เข้าบ้านไปใครเขาใส่ให้ยังมาก็มาฉันกันฉันก็แล้วก็ยู่กันไปอย่างนั้นเนี่ยไม่เห็นทำอะไรไม่เห็นได้อะไรถ้าดูผิวเผินแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันก็น่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าพิจารณาด้วยพิจารณญาณนะให้ลึกซึ้งลงไปแล้วมันจะมองเห็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลประโยชน์ที่เราจะได้จากพระสงฆ์คืออะไรแต่หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีนะก็เมื่อคนเห็นพระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้นะก็มองเห็นว่าท่านอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีมักน้อยสันโดษก็หมายความว่าเป็นผู้ปรารถนาให้กิเลสตัณหาความชั่วร้ายในใจนี่ให้มันน้อยเบาบางออกไป จนกว่ามันจะหมดสิ้นพาเพียรพยายามละความชั่วอันนั้นออกไปแม้ว่าใครจะมาผ่านทะเลาะบอกแว้งท่านก็ไม่เล่นด้วยไม่ตอบโต้ด้วยนั่นแหละเมื่อชาวบ้านผู้มีบุญวาสนามีปัญญามองเห็นพระสงฆ์อย่างนั้นแล้วก็ซาบซึ้งในใจสิวันนี้โอ้ความอดทนอดกั้นความไม่เบียดเบียนพระท่านเป็นผู้นำมาท่านก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายดีความสันโดษท่านมียังไงท่านก็บริโภคใช้สอยอย่างนั้นท่านไม่ไปประจบประแจงไม่ไปแย่งชิงเอาของของใครมาใช้สอยมาบริโภคเลยสุดแล้วแต่บุญกรรมมันบันดาลให้ผลอย่างไรท่านก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าพระสงฆ์ท่านถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ทีนี้ถ้าชาวบ้านทำตามอย่างเอาเราหามาได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองตัวเองหาจนสุดกำลังแล้วมันได้มาเท่านี้ก็แสดงว่าบุญวาสนาของตนที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันมีเท่านี้มันมาหนุนส่งเราเพราะคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนอย่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นทรงพระดำรัสไว้นั่นแหละคนเรามีกรรมเป็นของตนควรทำดีไว้ดีกว่าทำชั่วมันว่าความดีนั้นมันจะตามสนองให้มีความสุขความเจริญต่อไปถ้าหากว่าผู้คิดได้อย่างนี้แล้วนะก็ตั้งใจทำความดีเข้าไปความชั่วก็ละเว้นออกไปอย่างนี้การทำความดีก็อย่างว่านั่นแหละอาศัยความไม่โลภยินดีตามมีตามได้ตนหาได้มาอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นมันก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทีนี้ตนเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่าไม่ได้เบียดเบียนใครแม้ว่าจะได้สมบัติเท่าของเงินทองมาไม่มากเหมือนอย่างคนบางคนที่เขามีมากกลัวก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าภายในจิตใจนั่นน่ะมันไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตเกินบุญวาสนาของตนไปตนมีบุญวาสนาเพียงเท่านี้ตนก็ยอมรับบุญวาสนาของตนเท่านี้คนอื่นเขามีมากกว่าตนเราก็แสดงความพอยยินดีไปด้วยที่ท่านเรียกว่ามีมุทิตาจิตนึกว่าเขามีบุญมากกว่าเราครับแต่ชาติก่อนเขาได้ทำความดีมามากเพราะนั้นมาชาตินี้ความดีก็มาสนองให้เขาเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญขึ้นมาไอเราแต่ก่อนโมเมาประมาทไม่ฝึกตนไม่ทำความดีให้มากไว้มักจะไปทำความชั่วมากกว่าความดีผลมันจึงมาปรากฏในปัจจุบันนี้ความเสื่อมนี่มีมากกว่าความเจริญทีนี้การทำความดีเข้าไปผลมันจะได้ดีมันจะเจริญรุ่งเรืองไอ้ความชั่วที่ตัวทำไว้มาตัดรอนลงเสียทำให้อะไรอะไรก็เสื่อมลงไปลาภยศสรรเสริญอะไรก็เสื่อมลงคันเมื่อตั้งอกตั้งใจทำความดีเข้าไปเอ้าความชั่วมันก็มาสกัดกั้นไว้อีกอยู่อย่างนี้คนบางคนนะเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยก็แต่ชาติก่อนนั้นเป็นอะไรอ่ะเอ้าแต่ชาติก่อนนั้นมันก็อาศัยกิเลสตัวนี่นะคือตัวอิจฉาสิเห็นคนอื่นเขาได้ดีไปขัดขวางเห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าตนน่ะไม่พอใจไปขัดขวางเขาให้เขาเจริญไปไม่ได้อย่างนี้นะนี่กรรมนั้นมันก็ตามมาเนี่ยตามมาสนองเอาแต่คนไม่รู้ตัวหรอกเรื่องมันนะไปโทษแต่ผู้อื่นนั่นแหละเห็นคนเขามาเบียดเบียนตนก็ไปโทษเขาเอาไปผูกใจเจ็บไว้คิดแก้แค้นเข้าไปเวรต่อเวรมันก็เลยตามผูกพันกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าไอ้เรื่องเช่นนี้มันน่าจะเป็นตกรรมเวรของเราที่ทำมาแต่ก่อนนะเรามันต้องได้ไปอิจฉาตัดรอนความดีของคนอื่นเขา ราะฉะนั้นกรรมนะมันยังตามมาสนองเอาอย่างนี้นะท่านผู้ใดระลึกได้อย่างนี้แล้วก็เอาอดทนแบบนี้นะใครจะมาอิจฉาเบียดเบียนอะไรก็ไม่ผูกโกรธผูกพยาบาทไม่คิดแก้แค้นเอาละขอให้กรรมเวรมันให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ให้หมดไปชาติหน้าขอจะให้มีอีกต่อไปขอให้เลิกแล้วแก่กันไปเมื่อถูกเบียดเบียนทีไรแล้วก็อธิษฐานใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปพอกรรมเวรมันให้ผลหมดแล้วมันก็หมดไปเมื่อกรรมเวรนั้นหมดไปกรรมดีที่ทำมาแต่ก่อนมันก็ให้ผลก็เจริญรุ่งเรืองไปถ้าหากว่ากรรมดีที่ตนทำมามันมีอยู่นะถ้าตนไม่ได้ทำมาก็อย่างว่ามันก็ทุกข์จนหนโลกมันก็ชีวิตก็เสื่อมไปจนตลอดหมดอายุสังขารไปนู่นนะมันเป็นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นะคนไม่ค่อยคิดกันหรอกเรื่องมันนะเพราะนั้นจึงคิดค้นเอามาพูดสู่กันฟังนะมักจะข้ามกายไปเลยบางคนนะถึงแม้นับถือพุทธศาสนาอยู่ว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติวัดวาศาสนาอยู่อย่างนี้นะ ถ้าผูกว่ากรรมมันเก่านะมันตามมาสนองไม่รู้ตัวเลยนึกไม่ได้เลยไปโทษแต่ผู้อื่นนะว่ามาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียวอย่างนี้นะแล้วก็คิดแก้แค้นเขาไปอย่างนี้มันก็เป็นเวรผูกพันกันไปอย่างนั้นเนี่ยนั่นไม่ถือว่าเป็นผู้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้รู้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจริงก็อย่างว่านี่เลยพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสภาษิตด้วยว่าอโกเทนสิเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอาสาทุงสาทุนาชิเนพึ่งเอาชนะความไม่ดีด้วยการทำดีตอบพึ่งเอาชนะคนตนีด้วยการให้นิมิติทางพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงไว้อย่างนี้แต่คนส่วนมากปฏิบัติตามไม่ได้เรื่องมันนะใครโกรธมาแล้วก็โกรธตอบทันทีเช่นนี้มันก็เป็นเวรกันไม่รู้จะจบสิเป็นอย่างนั้นใครทำไม่ดีต่อตนมานี่ตนก็ทำไม่ดีตอบใครตนีไม่ยอมให้อะไรแก่ตนเลยเมื่อเขามาขออะไรตนตนก็ไม่ให้เหมือนกันตั้งแต่เราไปขอเขายังไม่ให้มันนี่มาขอเราก็จะไปให้มันทำไมอ่ะมันนี่มันก็เลยเป็นมิตรเป็นญาติกันต่อไปไม่ได้แล้วคนสองคนนั่นนะหันหลังให้กันเลยนี่ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพึ่งเอาชนะคนตนีด้วยการให้เอาเราไปติดต่อเขาไม่เอื้อเฟื้อกับเราก็ไม่เป็นไรเมื่อเขามาติดต่อกับเราขอร้องเราช่วยเหลือเราช่วยเหลือไปตามมีตามได้อย่างนี้ต่อไปเขาก็เห็นคุณของเราวะนี่นั่นแหละเขาเห็นคุณของเราเมื่อเราไปเอื้อเพื่อไปติดต่อเขาภายหลังเขาก็อาจให้เราได้ในที่สุดก็เลยเป็นมิตรเป็นสหายเป็นญาติกันสืบต่อไปเลยชักชวนกันทำความดีร่วมกันไปได้นี่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งจริงๆเรื่องหมดนี้นะจึงได้ทรงแสดงเป็นพุทธภาษิตไว้เมื่อใครทำไม่ดีต่อเราอย่างนี้ไอ้เราอย่าไปทำไม่ดีตอบเขาแบบนี้เราทำดีตอบเขาเสมอเช่นอย่างว่าเราขอร้องเลยเขาทำอย่างนี้ช่วยเหลือบ้างนะเขาไม่ทำเขาบอกปัดไปเลยนี่กระชั้นขั้นต่อไปถ้าเขามีธุระอะไรขอร้องเราไปช่วยเอาเราช่วย อย่างนี้แหละเราช่วยเราไม่ถือโกรธไม่ถือเกลียดเพราะว่าเราจะแก้กรรมแก้เวรอันหมู่นั้นเรื่องมันนะเมื่อเราทำอย่างนี้ไปมันก็ญาติดีกันอย่างที่ว่านั่นเนี่ยมันก็ญาติดีกันไปได้ก็เลยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปได้ไม่มีเวรต่อกันและกันเลยทั้งนี้และทั้งนั้นนะมันเกิดจากดวงจิตที่มีคุณธรรมอันสูงส่งอยู่ในใจคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะนะอย่าไปลืมไอ้อย่างที่ว่า เขาทำกับเราแล้วเราไม่โกรธเขาเราให้อภัยเขาไปนั่นแสดงว่าจิตใจของคนนั้นเป็นอุเบกขามันจึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาอยู่ในใจแล้วแน่นอนมันก็ตอบโต้กันแหละเรื่องกรรมเรื่องเวรหนอถ้าเราตอบโต้ไปมันก็เป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปไม่มีความสุขความสงบได้อย่าเลยอย่าไปผูกเวรกันเลยนะวางใจเป็นอุเบกขาลงไปนั่นพรหมวิหารสี่ให้พากันใส่ใจไว้ให้มากมากมันเป็นคุณธรรมอันสูงส่งระงับกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้แต่ระงับให้ขาดเด็ดไม่ได้หรอกมันจะขาดเด็ดถอนรากกันได้จริงๆก็อาศัยปัญญาบัดนี้นะอาศัยสมาธิอาศัยปัญญานั่นแหละมันการละกิเลสเนี่ยต้องละเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปละปุ๊บปั๊บทีเดียวให้หมดรากถอนโคนไปเลยมันไม่ได้มันไม่ได้มันยังต้นไม่ใหญ่อย่างนี้นะเราจะไปตัดปุ๊บปั๊บให้มันขาดไปเลยมันไม่ได้ต้องตัดต้องถอนไปต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างแข็งแรงไม้ใหญ่ๆนะมันถึงตัดลงได้อันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละบรรดากิเลสทั้งหลายอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีนี่อย่างหยาบนั่นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเหมือนกันแหละเหมือนกันอย่างกลางนั้นทรงสอนให้ระงับด้วยการภาวนาอย่างเดียวนี่ก็อย่างหยาบเนี่ยให้ทานเป็นการบรรเทาเสียซึ่งความโลภความตณีรักษาศีลในบริสุทธิ์เป็นการบรรเทาเสียได้ซึ่งความโกรธความพยาบาทอย่างนี้ไอ้ความหลงนั่นน่ะระงับได้ด้วยภาวนาการภาวนานี่มันก็มีอยู่สองขั้นตอนบัดนี้การทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปด้วยการเพ่งกรรมฐานอันใดหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นบริกรรมพุทโธให้อยู่ภายในจิตใจไม่ส่งออกนอกอันนี้ถ้าผู้ใดทำพุทโธนี่อยู่ในใจให้อยู่ภายในได้มีหวังใจสงบลงแน่นอนแต่ถ้าหากว่าผู้ใดมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันชอบคิดมากอันนี้ก็ไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อย่างนี้นะไม่คิดอะไรมีสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนานไปจิตมันคิดไปทางอื่นไม่ได้เพราะสติควบคุมอยู่อย่างนี้มันก็สงบลงได้ป่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงแล้วในขั้นต่อไปก็เจริญปัญญาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่แนะนำสั่งสอนมาหลายครั้งหลายหนที่ล่วงมาแล้วนั้นมันก็ไม่ทราบว่าจะไปสอนอะไรอ่ะเพราะการเจริญปัญญานี่ก็หมายเจริญไตรลักษณ์นั่นเองนะต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแห่งสังขารความเป็นทุกข์ทนยากลำบากแห่งธาตุสี่ขันห้าอันนี้พิจารณาความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดของธาตุสี่ขันห้าอันนี้ให้มันรู้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาขึ้นมาจริงๆนี่ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาจริงๆนะอย่างเนี้ยมันจะละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอยู่ภายในธาตุสี่ขันห้าอันนี้ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของการเจริญปัญญาก็คือเจริญไตรลักษณ์